cel mai bun pentru mine împotriva menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bonileș, expertul în îngrijirea genelor. De când folosesc Bonileș, genele mele sunt mai lungi și mai dese. Primesc mereu complimente. Serul Bonileș stimulează creșterea naturală a genelor, acestea devenind mai lungi, mai dese și mai puternice. Pe mine, Bonileș m-a convins. Bonileș, secretul genelor lungi. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Party every day, and I'm feeling. Frecvență cu tine. I saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. Playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Singing. I got up and asked for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on, he was with me, yeah, me. Next we're moving on, he was with me, yeah, me. We'll be moving on and singing that same old song, yeah, with me, singing. La Europa FM. După mesele îmbelșugate de Paște, vă recomand să facem puțină mișcare, cum ar fi gimnastică. Și știu și locul potrivit pentru asta. Sala polivalentă din Cluj-Napoca, unde se desfășoară campionatele europene de gimnastică. Așa că sâmbătă vom fi împreună la radio alături de prima gimnastă care a uimit lumea sportului cu o performanță greu de egalat. Nota 10 într-un concurs olimpic de gimnastică. Nadia Comăneci. Ascultă La Radio cu Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Începem cu 3 exerciții pentru cea mai bună formă. 1. Inspirăm adânc. 2. Întindem mâinile larg ca pentru un cadou mare. 3. Expirăm și uităm de griji. Și 1, 2, 3. Banca Românească îți prezintă creditul FIT. 1. Primești până la 110.000 de lei. 2. Plătești DAE 8,2% dacă vii cu salariul la noi. 3. Întrebi în sucursale despre avantajele extra benefit. Află mai multe pe creditulfit.ro. Bun venit la emisiunea Alege Vocea! Laura este un talent autentic, însă, la repetiții fiind răgușită, a rămas fără voce. I need you now. Să vedem cum se descurcă acum în fața juriului. Laura, mai bine pregătită de data asta? Sper, datorită lui Homeovox. I need you now. Așa da, ești în siguranță cu Homeovox. Vocea ta contează. Extinție vocală, răgușeală. Cu Homeovox regăsește-ți vocea și mai ales pregătește-o. Homeovox este un medicament homeopatic de la Boaron. Citiți cu atenție prospectul. De Paște, iepurașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicile Heiner. Comanda acum de pe EMAG, mașina de spălat rufe Heiner cu display LED, capacitate 7 kg, 1200 rotații pe minut, clasă A+, și program de spălare rapidă la doar 879 lei. EMAG. Tălpi delicate? Cum? Gheatră Pons, programare la salonul de înfrumusețare. Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tălpi delicate, fără bătături sau calusuri. Parasoftin, șosete exfoliante care îndepărtează pielea întărită după o singură utilizare. Ingredientele șosetelor exfoliante Parasoftin înmoaie, hidratează și catifelează pielea tălpii piciorului. Parasoftin, pentru tălpi fine. Tati, tati, mergem! Încă nu! Dar când? În curând! Dar e frumos afară! Încă puțin! Primăvara e aici, așa că nu-ți mai lăsa copilul să aștepte! Profită de oferta Renault Service pentru anvelope de vară Motrio la maxim 179 de lei TVA inclus și asigură-te că mașina ta este gata de drum. În plus, la 4 pneuri cumpărate, primești huse gratuite. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii rețeaua Renault participantă și pe Renault.ro. Abonatul apelat nu poate fi contactat, doarme și oricum s-a mutat. Vă rugăm să nu mai reveniți. Fan Curier prezintă O zi obișnuită cu destinatari incert. Multe livrări, multe provocări, oriunde cu plăcere. O campanie inspirată din fapte reale, livrată cu o doză de umor de Fan Curier. Reportajul zilei. Surse de magneziu. Bună ziua! Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutia albastră? Este simplu. Înainte luam câteva tablete pe zi. Acum, cu Maximag, este de ajuns o singură capsulă pe zi. Maximag conține doza zilnică recomandată de magneziu și vitamina B6 într-o singură capsulă. Încearcă Maximag! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Bucură-te de distracție cu Mobil One. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobil One de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servisuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobil One. Pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro. Câteodată memoria poate să joace feste. Până de curând, aveam o mulțime de probleme din această cauză. Uitam nume, zile de naștere. Iar eu trebuia să-mi notez tot. Din fericire, un prieten mi-a recomandat Bilomag Forte Memorie. Bilomag Forte conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. And we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride for me? Would you really ride for baby, tell me, would you die for me? Tell me, would you die for would you spend your whole life with me? What's up? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Would you really cry for me? Baby, don't lie to me. Baby, don't lie to if me. I didn't have anything, what's up? I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? I showed you my flaws. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, down, down, dang. All I want is somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low.